Ramadan, Ramadan, Ramadan telah datang. Ramadan, Ramadan, Ramadan kini telah datang. Ramadan, Ramadan, Ramadan telah datang. Ramadan, Ramadan, Ramadan kini telah datang. Seluruh penjuru dunia menyambut penuh gembira hari yang ditunggu kini telah datang, telah datang, telah datang, telah datang. Ramadan, Ramadan, Ramadan telah datang. Ramadan, Ramadan, Ramadan kini telah datang. Ramadan, Ramadan, Ramadan telah datang. Ramadan, Ramadan, Ramadan kini telah datang. Bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan. Semoga di bulan suci ini kita kembali fitri. Ramadan, Ramadan, Ramadan telah datang. Ramadan, Ramadan, Ramadan kini telah datang. Ramadan, Ramadan, Ramadan telah datang. Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan.